राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 17 दिसंबर 1999 प्रातः हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण नई बात तो क्या बताओ भाई। खास बात है हम लोगों की जो धारणा है कि हम संसारी आदमी है ना, मुक्ति मिलना है, मुक्ति पाना है, ये है नहीं बात। वास्तव में मुक्त हम है, भूल मिटाना है, ये बात है। खास हम संसारी जन्मने मरने वाले हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर मुक्ति करनी है, ये बात नहीं है। हम तो परमात्मा के हैं, मुक्त हैं, भूल गए, वो भूल भूल मिटानी है। कोई नया काम नहीं करना, नया पुरानी भूल है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये जो गीता में कहा कि मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, स्मृति ला रही, ये लब्धा शब्द है ना, लब्धा शब्द हिंदी में नहीं आता बढ़िया। लब्धा का पर्याय हिंदी में बड़ी बात नहीं है, मैं तो बताओ आप लादी हमारी चीज लादी, जिसको हिंदी में मिल गई तो मिल गई, नहीं के होते है लादी, नहीं के नहीं होते है, पुरानी अपमानी होती खो जाती वो बनती है, उसको लादी कहते हैं। हिंदी बताओ, हिंदी में हो नहीं है, खोज कर बताओ। तो लब्धा शब्द है, लब्धा लब्धा शब्द कहता है लादी, लादी का मतलब जो खोई हुई चीज मिल गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति भी पुरानी मोह नाम है, अनुभवजन्य ज्ञान हो स्मृति, अनुभवजन्य और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। अनुभव सुने तो अनुभव की स्मृति भी होती है, ज्ञान हो सुख स्मृति न हो है तो स्मृति भी उसमें कहते हैं। पुराने याद आई कोई नई बात हो स्मृति सही कहते हैं, नई बात स्मृति नहीं कहते, नई बात का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हुआ हमें तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा दोनों शब्द मिली हुई चीज है, मिली हमारी चीज है भाई। लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारी खुद चीज है, हम भगवान का अंश है, कोई अशब्द थोड़ी होंगे। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मतलब है, मुक्ति होती नहीं है, होती है चीज मिट जाती है, पैदा होती नष्ट हो जाती है, तो नष्ट हो जाएगी। मुक्ति है भूल गए, भूल मिटानी है, लब्धा मिट्टी लब्धी, लब्धी स्मृति होगी, याद आ गई। आप परमात्मा के हैं, यह बात खास। अब खास बात को मानते नहीं हो, यही गलती है। खास बात को स्वीकार नहीं करते, ये गलती है। मनुष्य को गलती मालूम हो जाए तो गलती मिट जाती है, गलती मिलता है ठीक ठीक ठीक हो जाता है। इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है। नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति लगता दुर्भस प्राप्त हो गई तो मोह लगता लाद गई, मन लाद गई, लाद गई या खोई हुई चीज मन कमी कमी लाद गई। कोई नहीं थोड़ी मुक्ति हो जाए, मुक्ति तो है हमारी, हमें सबके मुक्ति मुक्ति सबकी, केवल भूली है, भूल मिटी और लाद ठीक। भूल क्या है कि हम अपने को मान तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म योग में क्या कर्म है तो करते हैं, भूल गए निष्काम भाव, भूल गए निष्काम भाव, नहीं सही होता होता है। कर्म तो करते ही है, निष्काम भाव है तो सकाम भाव पैदा किया है, कामना नहीं गई निष्काम भाव में, निष्कामता तो सोता है स्वाभाविक, सोता स्वाभाविक नहीं होता फिर कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा हो जाए फिर पैदा हो जाएगी, फिर जन्म मनाएंगे मनाएंगे, निष्काम भाव भी सोता है। ये तो प्रकृति भूताना में स्व कर्म नाता हूँ, फिर से सिद्धि विधि मानवा स्वतः स्वाभाविक। इस वाले स्वभाव जैन कौन थे बता, स्वयं कर्मणा, स्वयं कर्मा स्वभाव जैन निबद्ध, अपने कर्म से बंद गया, वो से बंधा है, अपने कर्म है वो कर्म करता है, बस बंधा नहीं, सुगम भाव नहीं करना है, निष्काम भाव सत्य ही है। ऐसे ही भगवान का अंश है, भगवान के अंश हम है, भगवान के ही भगवान का नया तो बनना है, भगवान का अंश है। ऐसे ही शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, आत्मा है ऐसे ही, तो स्वतः ही है, निष्काम भी स्वतः ही है, सकाम भी, और निष्काम बुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वतः स्वतः है, स्वरूप अपना है, परमात्मा का मैं है। तो तीन बात हो गई, परमात्मा का मैं भक्ति हो गई, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है भक्ति होगी, ज्ञान योग हो गया, अरे कर्म योग में निष्काम भाव सकाम भाव तो पैदा किया है। देखो ध्यान दो है, हम तो है भगवान के अंश और ये प्रकृति का अंश स्थूल सूक्ष्म कारण नित्य सामग्री है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण शक्ति योग्यता पढ़ाई विद्या, ये सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति भाव है। तो प्रकृति भाव है तो सही, तो वास्तव संसार का ही हुआ, हमारे कैसे हुआ, संसार पैदा हुआ, प्रकृति पैदा हुई, योग्यता पैदा होती है तो पैदा होने वाली चीजें हैं, पैदा होने चीजें हमारी है, मतलब हम पैदा होने वाले नहीं है, हम तो नित्य भगवान के अंश है, पैदा तो ही हुआ हम, तो हमारे साथ इनका संबंध है ही नहीं, इनका संबंध हमारा नहीं है, हमने माना है, तभी तो बदलता है, बदलता क्यों, आज नए माँ बाप हो गए, फिर दूसरे दिन दूसरे माँ बाप, तीसरे दिन में और नए बाप, तो नया बस ही होता है तो पुराना मन वैसे है। अब सही जगह पहला जसन बने, आज कह दो मुस्लिम हूं मैं बस कछुआ हूं नहीं कहते, तो ऐसे ही मनुष्य बाहर कहते हैं, मनुष्य कुत्ता है, मनुष्य कहते मैं कुत्ता हूं, तो पहले हमें अभक्त कुत्ता जाएगा, तो ये सही में ज्यादा उसको मान लेता है, तो ये मानी हुई बातें हैं, हम ये नहीं है, हम सही में नहीं हूं, सही छूट जाएगा, मेरा है ही नहीं सही, न सही मैं हूं, न सही मेरा है, न मेरे लिए है, यह है संसार का, संसार के लिए है, संसार का संसार लिए माना कर्मयोग हुआ, अपने लिए माना कर्मयोग हुई, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। मैं शरीर हूं तो मर जाएगा, तो वस्तु तो मर जाएगा। मेरा शरीर है तो शरीर मेरा है तो शरीर पर अधिकार चलता है, तो बीमार मत होने दो। अरे मरने तो दो ही नहीं, क्यों? मेरा शरीर है, हाथ मेरा तो मेरा कैसे हुआ? शरीर में भी मेरा पड़ा नहीं है, और मेरे लिए नहीं, मेरे लिए शरीर हो गया तो हमारे लिए करना भाग कुछ रहे ही नहीं। ये हमारे लिए है ही नहीं चीज, कोई जो मेरी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमात्मा है, हमारी चीज है ही नहीं। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। बात इतनी है कि मैं भगवान का हूं, वो इतनी बात है, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे है। क्या लेने देना हम सच्चे विश्वास है? अरे भगवान के, भगवान को हम अपने को दे दिया, लेने क्या? भगवान को पूरे कर लेंगे, पूरे भगवान मारे है। माँ को दे, माँ को, माँ को ले गया, माँ कहूँ मैं, माँ मेरी है, मेरी मेरी माँ, मीठी लगे माँ माँ माँ माँ माँ माँ प्यार लगी, मीठी लगी, माँ है, माँ मारी मारी माँ है, बोलो ले गया, देवे गया, नाम कहो इसका गया, चीज हमारी है ही नहीं, चीज है ही नहीं, हमारी मानना ही गलती है, गलती छोड़ देंगे तो उसका अभाव है। सीधी सादी बात है, मैं भगवान का हूं तो भगवान ने कामना है, उसने सारी कामना है, कामना का त्याग कर दिया, कामना हमारी है ही नहीं। संसार की वजह संसार को दे दी, संसार को दे दी, संसार को दे, कर्मी योग हो गया, आप अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, आप भगवान का हो गया, भक्ति योग हो गया। सीधी सारी बात है, नष्ट मोहस में तेल लगता, श्लोष में जो संदेह करी से वचन भगवान का माए, भगवान का मारे, हमारे भगवान मौज करो, आनंद रहो, आनंद बद है ही नहीं, चीज हमारी है ही नहीं, खेल है, खेल खेल में अपनी चीजों को अपनी मान लिया, खेल अपनी नहीं होती, तो खेल फुटबॉल खेला, खेल छोड़ दिया। सनातनियों का तो और भाव को सत्सर्ग है, प्रेम भाव है, जो कोई माँ है, पिता है, भाई है, संबंधी है, तुम्हें भाव कौन सा अच्छा लगता है? तो उनका हमारा फुटबॉल का अच्छा लगता है, प्रिय प्रिय तुम दोनों खेले रहे, दोनों चरणों में ठोकर लगेगा एकदम, और हार जीत तुम्हारा अधीन है, प्रिय प्रिय तुम्हें हार जीत तुम्हारा अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, और हार जीत स्वतंत्र नहीं है, हमारा अधीन है। फुटबॉल बचेगा, इस वजह से क्या प्रोग्राम, आप कहाँ जाओगे, क्या बता, किधर लड़का मालिक किधर फेंक देगा, हमें क्या होता, किधर जाओगे, हमारा मत है ही नहीं, मालिक जैसे भेजना भेजना मुझे वही सोचता है। फुटबॉल का भाव है हमारा, कोई पुत्र बनता है, कोई पिता बनता है, कोई गुरु बनता है, कोई चेला बनता है, वो बंधु फुटबॉल कैसी मौज की बात है। दोनों में ठोकरों का स्पर्श होता, दोनों में शरणों का स्पर्श होता है, अरे हार जीत हमारा दीन है, अरे हम दौड़े आगे, ये पीछे हमारे पीछे पीछे दौड़े, दोनों दोनों हमारे पीछे दौड़े, हमें दौड़ना पड़ेगा उनके पीछे, बस बढ़िया बात है। हमारा दीन है, हार जीत हो रही, हम जीत नहीं करते, वो आ गया जो खेलो खेल जाता तो नया है फुटबॉल का, तार सोपर आज खेले मार ले ले वो जीत जाए, और फुटबॉल ले ले वो हार गया, फुटबॉल ले ले वो हार गया, जो ठोकर मार दे वो जीत जाए। जो खेलो ना खेले दादा खेले, तो हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे घर करना है ही नहीं, जैसे मालिक की मर्जी है, जल्दी फैलाओ जल्दी लुड़वाओ वही चले जाएंगे। हाँ क्या मतलब, मतलब जीता तो हमारा मतलब ही नहीं, हमारे कोई मतलब ही नहीं। आप जीवन नहीं लिखना चाहते, जीवन लिखो लिख लो दुख का प्रभाव, दुख का एक भोग होता है, दुख का प्रभाव होता है। दुख का भोग तो सभी भोगते हैं, दुख का प्रभाव पड़ा भोग तो दुखी नहीं होना, दुख क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, कैसे मिटे, दुख कारण खोज भी कारण मिटा कार्य कारण बहुत कार्य भाव। आप लोग हमारे जीवन दुख दुख का प्रभाव जमाने तो प्रोग्राम क्या है, अगर जाने का तो हमें नहीं बना मालिक जिद लुटगा जाएगा। हमने क्या मतलब है, हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है, हमें क्या मतलब इसे, मालिक जहां मर्जी हो गए फिर वही रखो वही रखो, हमें कुछ करना है नहीं, न कोई जाना है न कुछ रहना है न कुछ रहना है न देना है, मालिक मर्जी देगा। जीवन नहीं मर जीवन लिख लो, इस तरह आप खुलना रहे तो मुक्ति सोते बंधन है ही नहीं, बंधन मेरी मानस है। देखो दुनिया में कई मकान है, एक मकान आपने माना वो मारा आप फंस गए, तो मेरा माने से फंसा है, मेरा माने ही नहीं फंस गया गाड़ी में चढ़ दो, मेरी गाड़ी है आप किस गाड़ी में से, वो डबा हुआ हमारा डबा हुआ, पूछा है डबा ठेक नहीं है कि नथ हो गया कट, कभी विश्वास आया मन में मेरा डब्बा है, फिर हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी अदबाई हमारी गाड़ी हमारी कहाँ है साज का पता है हमारी गाड़ी मारा है जन्म आफत हो गई, मारा मान आफत हुई, संसार मारा है ही नहीं, हमारा तो है ही भगवान, भगवान के सिवाय हमारी कुछ है नहीं, अब भगवान को तो छोड़ दिया जिसने मैंने मान लिया, यही बंधन है, इतनी बात है रमन छोड़ी बात नहीं, हमारी है ही नहीं, बंधन हमारा है ही नहीं, हमारी कुछ ही नहीं है, ऐसे चिंता दूसरी करो मौज में रहे गोन में चिंता हम थोड़ी कर रहे हैं, चिंता करो बैठा है तो करो मालिक हम करेंगे मौज सुने पहले मुसलमान आश्वासन नहीं हो रहा था मंदिर तोड़ दे के मुसलमान नजीक नजीक है, मैं तो चलो मुझे कचरे क्या रहा फिर मैं मुझे बैठे मुसलमान इतना क्या करे कहो भाई मैं बेटा मन क्या तो करे भाई मैं तर क्या तो करी बताओ मिंदना के तोड़ने से तो क्या फायदा हो जाए, नहीं तोड़ने क्या नुकसान हो जाए, मूर्ख तरह कुछ नहीं कोई मतलब कुछ नहीं बैर है बैर कोई मतलब खुश तो सब जगह मौज है सब समय में मौज है सब मौज ही मौज हर ध्यान में अभी लोग घर में रहने नहीं देते रहने छोटे गुण किराए छोटे गुण मान मान मुफ्त में रख रहे हैं शायद समझ नीत को ले रहे हैं नीत ठहर नहीं देंगे ना यहां से नहीं है वो सूर्यमन धर्म सोला है ना हरिद्वार में लोग जा रहे हैं, लोगों ने रोक दिया कि जगह नहीं है। भाई हमारे बात है, जगह नहीं देते आदमी कहाँ ठहरेंगे, जगह नहीं कैसे है। कहेंगे नहीं महाराज, ये शहर देश में कौन कौन होते हैं, उसी दिन पर चले होती है, अब मानते हैं जगह नहीं देते कौन ठहरेंगे, एक दिन ठहरे तो हम कैसे दिन ठहरेंगे, कि महाराज साधु में कौन कौन आ रहा है क्या पता है। अब ठीक, अब ठीक, वही भगत नारी जा रही थी ऋषिकेश, जा रहे बैठ गए उसमें, बस वही माई है ना उनका है वो शरबत है रोटी देती है दो, और रात सात थी घड़ी सारी तो वही ठहर गए। सुबह उन्होंने चले कुछ पास मकान मिल ही जाता, वो मकान मिल जाता है, हमारी इज्जत है मकान से। पंडरपुर में आए वो ऋषिकेश जा रहा है, और ये स्वामी जैसे नहीं है, ऋषिकेश बड़ा मकान है हमारा, हमारी इज्जत हो गई। है भाई मस्त करो, आनंद करो, मौज करो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, क्यों कुछ लेना न देना अरे मगन रहना। आप लोगों को पता नहीं है, मैं तो हमारे ठोड़ सब लोग आप लोग हो जाओ साधु, मुझे हो जाए मैं साधु नहीं, वहां सुख की बात है, रोटी दे भाई मुझे दो भाई, मेरे जमात मजे मौन वाली क्या आज लोग मरे, आगे मर रहे लोग फटाफट मर रहे, चौथे पिछंद्र में लोग मर रहे हैं, ये महाराज लोग मर गए अच्छे झड़ जाएंगे खुद, कोई बोलाई जाए सोच कर जाए भेड़ घड़ी मर जाए सुखी बहुत बढ़िया भिक्षासोरी मिल गई हरित ही मर रहे जाओ घूरियो तो गवंदर फरिए तो फटे खबर मौज है, यू हो तो मौज है, यू हो तो मौज मोदी मौज है नी बस मती है, दोनों हाथों में लड्डू है, अच्छे जाए तो लड्डू मारे लाडू लाडू है, वर्षा हो रही थे साधु खड़ा थे, वो हमारे खेत में हो रही है, वो हमारे गांव में हो रही, वो हो रही बाबा जी वर्षा कहा रही है खप्पर में, खप्पर में हमारे खप्पर में जहां पर से वही चले जाएंगे। अब आए खपर बाजी वर्षा साधु एक गांव में आठ वहां खपर भरी हो आटा से, अब बीच में बैठे रोड में रोगे बाबा जी गांव गांव में इतना घाटा पड़ता रोजी ना, नित्य प्रति हरेक गांव में इतना घाटा रहता है, हम एक जगह मांगते जा रोजी ना घटा पर कितना घाटा हो जाएगा, जिस गांव में जाओ उसे मांग लाओ तो खबर भर जाए अठा घाटा, एक एक गांव में एक एक खबर जा रहा है हमारे घाटा बहुत हो रहा है, और नफा कितना है कि जाओ से ही मोह से नफा है हमारे हमारे आने ही को राम जी हो काम और राम जी हो बस ये थे मानो तो थोड़े घूमना नहीं है, गृह तो हो रहे थे भी मानो भगवान में है भगवान भगवान है मुनि मर जाओ शर के मनो मुनि बना ठाकुर जी के मुनि में काम करते हैं यार यार मेरे बोले वहां जाओ वहां जाओ वहां से देंगे हमारे क्या मतलब है, रोटी कपड़ा देगा हमारे लोग मौज है एकदम मौज है एकदम मारी माननी पंशी और मारी माननी पंशिया मारी माननी पंशा हमारी मान नहीं मकान बैठा सब लाइट भी है, बिछौना भी है, सब कुछ ही है, पंचायत आएगी। बोलो लाइट खराब होगी, वो खराब होगी, होगा बिछौना कमती हो गया, ज्यादा हो गया, चिंता करना करो, हमारा तो मौज है, खराब हो तो करो, तुम करो, आनंद ही आनंद है पूरा। मेरी मां नहीं फंसा, मेरी मां नहीं फंसा, मेरी नहीं मानत फंस रही हुई, आप एक घर में ही फंसे हो, मेरा मना है। एक भाई कहते मोहन में आग लगी, भागे जोर से, गया तो दूसरे घर में, हमारे अपने घर दूर है, ठीक है, आग वही हुआ, चिंता ही मारो मारो गए, चिंता हो गई तो चिंता तो मारो मारने से है, संसार को मारा मानना और भगवान को मानना मानना यही बात है, दो कोई और कुछ नहीं हो, ठीक बात है, भगवान मारा नहीं मानना, भगवान मारा मानना, भगवान अंश हो मेरा अंश है, तू भगवान माना नहीं, अपनी चीज है नहीं, छूटेगी सुली कोई चीज साथ नहीं छूते, उसको मैंने मारी है तो रोना रखियो, रोना से हमारे भगवान अपना नहीं मानना, चीज अपनी मानना, रोने का सामान है, रोने की तैयारी करिए, रोना बोलो झूठी रत बताओ, वो रोने की तैयारी और कुछ नहीं, दुख पाने की तैयारी है, नारायण नारायण नारायण चौबने का धन चौबने का चौमालीस पचपन हो गया, पैंतालीस हो गया, बदला नहीं सारे अपनों क्यों माने, जगह बदले देख सकते हैं, बोलो क्यों माने, नहीं बदले मैंने माने, बदले ही नहीं कभी,